sevmek fiili var. İmidyan. Hem de hoşuna gitmek. İmidyan anlamda hoşlanmak yani. İmidyan. Burada da bazı farklı derece farklılıkları var. İşte gördüğünüz gibi bu ilk paragrafta yoğun bir dilden söz ediyorum. Bir yoğunluktan, bir dereceden ve bir çeşitlilikten söz ediyorum. Ben burada aşık olma haline odaklanacağım. Benim temam bu. Bu hal ile korelasyon içinde olan iki sevme türüne de değineceğim. Bana göre bunlar, ya da hepimiz için de bu geçerli, korelasyon halinde olan bu hallerden bir tanesi kendine duyulan aşk, diğerine tanrıya duyulan aşkı. Banal aşk. İşte büyük tema bu. Banal. Yani her bireyin hayatında en az bir kere yaşadığı ya da yaşadığını sandığı duygu. Banal. Tabii tekil olarak banal, sıradandan söz ediyorum. Evet. Sıradana ama her seferinde mühteşemmiş gibi yaşanan sıradan hayattan ve alışık yollardan kopma, kırılma hali. Tüm dönemlerin ve medeniyetlerin, sanat ve edebiyatın büyük teması. Kısacası günlük hayatın büyük teması. Günümüzde artık bu çok sayıdaki monoton televizyon dizilerinde, şarkı sözlerinde, magazin haberlerinde vesaire görüyoruz. Tabii ama burada bir sosyoloji yapmak için bulunuyoruz. Ama yine de bir iki söz söylemek isterim. İstila halinden, aşık olma olgusunun sosyal bombardımanı değinecek olursak, küreselleşmiş kapitalizm merkezlerince yayılan popüler kültür içerisindeki aşk, seksten, şiddetten ve kızından hiçbir zaman ayrı tutulmaz. Bu dört temanın biri diğeri olmadan olmaz diyebiliriz. Yani para sorunu olmadan bir aşk hikayesi olmaz. Aşk hikayesi olmaz. Ve son olarak şiddet eylemlerini gelip bozacağı, bozamayacağı bir aşk hikayesi olmaz. Ama biz bu tutunan aşka, yani üst yoğunlukta olma haline geri gelelim. Natutra kelimesi aslında aşık olma haline bilinen bir özelliğini altını çiziyor. Dilgin, pasif olma özelliği, aşık olma, yani aşka düşme ifadesinde aynı şeye işaret ediyor. Oysa aşkın tutkuyla tanımı, aşkın Nietzsche'lerin de dediği gibi ve kendi tarzında bugün Zizek'in de söylediği gibi, aşk aynı zamanda bir eylem. Yine duygulanımla ilgili kitabında çok kısaca değinir şeyler. Evet, Özden'in yaşadığı aşk deneyimi hem fark etmeden egemen bir güç tarafından onu alıp götüren bir deneyim, yani aşkın gücü, bir de aynı zamanda kişinin burada debelendiği bir durumdur. Yani burada bir kurnazlık vardır. Yani özne az da olsa bir özelliği olan kukla gibidir. Bir Petruşka bile diyebiliriz. Stravinsky'nin balesinde olduğu gibi. Aşkı anlatmak. Uzun yıllardır aslında bir sürü ünlü ismin düşünürleri yapmaya çalıştıkları şeydir. Yani aşk olgusundan hareket ederler, aşkın özünü anlatmaya çalışırlardı ve aşkın hedefleri arasında bir ayrımcılık yapmaya itilmişlerdir. Bu şekilde ilerlemenin temelinde aşk ile arzu arasında bir ayrım yapıyor olabilmemiz. Arzu de la pulsion sexuelle seksüel itkiyle fantastmatik bir dönüşüm, yani psikanalizden söz ediyoruz, ya da Deleuze ve Guattari'deki gibi mekanik bir meydana çıkma, ortaya çıkma. Ona göre aşk daha genel bir bakış açısıyla bastırılmamış seksüel etkiyle en alt aşamasında karşılaşır. Belki de en kafiri diyebiliriz, din dışı olanı diyebiliriz. Yani alma hali, alma olgusu en hayvansı olanı. Tamamen hayvansı olanı yok. Aşk presque dès l'abord une augmentation vers quelque chose d'un ordre supérieur, düzenli kişiye doğru yönelmedir. Aşk kafirliğin ötesine geçen, yani yabaniliğin, hayvaniliğin ötesine geçen bir şeydir. Şeylerde bu bir üst değer olarak tanımlanır. Burada Marx Scheler'den bir alıntı yapmak istiyorum. Sempatinin doğası ve biçiminin Le isimli eserinden 214. sayfadan çevirinin yapılması için yavaşça okuyacağım. Evet, alıntı yapıyorum. Aşk ancak ona verilen gerçek değere, daha yüksek değerlere doğru olasılıkları olan, ona henüz olumlu nitelikler olarak sunulmamış ama bir yapının, bir birlik oluşumunun temeli olarak tasarlanmış değerlere doğru maksatlı bir hareket eklenirse aşk olur. Aşktan o zaman söz edilebilir. Alıntının sonu. Maksimum. Böylece aşka daha alimane, genel bir yaklaşımda arzunun bir tür inkarı vardır. Yani seksin cinselliği, bir başka deyişle arzu seks, aşkın anlatımında tam olarak çıkarılmasa da en alt seviyeye indirilir ki böylece aşk olgusunun hiyerarşik tasarımına yollanır. Tabii bununla ilgili iki tane istisnane var. İstisna vardır. Önemlidir. Onları çok iyi biliyoruz. Onları yakında biliyoruz. Yani pek de iyi tanımıyoruz. Neden mi? Çünkü genel inanca dönüşen şey üzerinde artık düşünülmeyeni gerektirmeyendir. Yani derinlemesini anlamaktır. Onun derinliğini anlamaktır. Evet, öncelikle Schopenhauer'dan söz ediyorum ki dün kendisinden söz ettik. Çok uzun zaman önce metni Türkçe'ye de çevrildi ve Türk okuyucularının bildiğini düşünüyorum. Schopenhauer'ın dördüncü kitabı. Onun baş eseri istenç ve tasarım olarak çevrilen kitabına ek olarak Aşkın Metafiziği kitabı. İkinci yakından tanıdığımız, yakından bildiğimiz istisna, tahmin ettiğiniz gibi Freud. Farklı çalışmalarıyla, belki onun çok ünlü çalışmalarından daha az tanınan bir çalışma bu, ama bu çalışmada insanda özel nesne seçim tarzı çalışmasından söz ediyorum. 1910 yılında yazılmış. Fransız yayını Püf yayınlarından çıkmıştı. İkinci çalışması da aşk hayatındaki aşağılamaların genel planı çalışması. 1912 yılında yayınlanmıştı. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Schopenhauer'a göre aşk, ki burada ikinci alıntıyı yapacağım, aşk seksüel içgüdünün tatmini için insanın seçimi söz konusudur. Yani bu seçim gelecek neslin özel ve bireysel oluşumu için insanın en ciddi çıkarına dayanan bir seçimdir. Gelecek nesil, yani jenerasyon nesil ve türeme sözünü de çeviriyorum. Jenerasyon demek türeme. Türeme. Türsel ya da türemesel. Bir alambar bir kelime. Fin de citation. Evet, alıntının sonuna geldim burada. Citation essentielle en fait. Aslında çok önemli donc, bir cümle bu. Freud'a gelecek olursak. O da les conditions déterminant aşkı belirleyen koşulları inceler. Freud'un lafıdır, aşkı belirleyen koşullar. Yine Freud'dan bir kelime kullanacak olursak, aşığı seçimine yönelik davranışları ya da psikolojik yetersizlik fiziksel olmayan yani. Yani bu da aslında onun yaptığı ikinci çalışmanın teması. Yani burada bir aşağılanma söz konusu, bir iktidarsızlık söz konusu, bir psikolojik iktidarsızlık, yetersizlik söz konusu. Freud o inceler. Ve bunu yaparken de seksüel açıklamalar getirir. Evet, seksüel açıklamalar getirir. Onun terimiyle söylüyorum. Cinsel açıklamalar. Çünkü aşkla ilgili çalışmalar yapıyordur. Aşkla ilgili metinlerde cinsel açıklamaları getirir. Yani bunlar iki istisna demin de söylediğim gibi. Çünkü bir yandan aşktan söz ediyoruz. Ama bir yandan da türden söz ediyoruz. İnsan türünden söz ediyoruz. Türkmekten söz ediyoruz. Biyolojik anlamda konulardan söz ediyoruz. Cinsellik aşkın anlatımında yer buluyor. İşte bu iki açıdan her iki farklı yaklaşımları var. Schopenhauer'da ve Freud'da arzu, seks, aşkla ilgili düşüncelerin merkezinde yer buluyor kendine. Şimdi bu iki örneğe geri dönecek olursak. Türün dehasına yönelik bakışa bakacak olursak, dün onunla ilgili bir soru sorulmuştu. Sanırım kitabın çevirisinin kötü olmasından kaynaklanan ya da kötü bir hatırlama durumundan kaynaklanan bir soru sorulmuştu ama orada türün dehasından söz ediliyor. Türün kendisinin dehası. Çünkü dün soru soran kişi bunu sorduğunda evet, türün nesnesi dehası gibi anlatılmamıştı. Yani türe ait, türün içinde olan ilişki. Bu tabi Schopenhauer'ın evet, Schopenhauer türün dehasına yönelik bu bakış ve Freud'un itiraf edilemeyen cinselliğe yönelik bakışı aşk ile ilgili inkar söyleminde iki çentik, iki yarık kaçarlar. Aşkla ilgili onlar aynı zamanda estetik yaklaşımı yani sanatsal ve edebi yaklaşımı da alt üst etmeye katkı sağlamışlardır. Evet, aşkın estetik ifadesi her zaman için ve bu sadece batı kültüründe bir yuva oluşturmuştu. Yani bu yuvada genel kanının onlara farklı değerler yükleyerek ayırdıkları iki farklı yönü tezat bir biçimde yollarını keseceği şekilde buluştukları bir yuvadan söz ediyoruz. Yani din dışı denen kafir aşk ve semavi denen aşk. Modernitenin, modernizmin temel adından biri de Baudelaire'in bu kesişmeden söz etmesiydi. Ve de skandal yaratan açıklamasıydı. Yani tersel özü kötülüğü ile çekici kılınan bir manevilik spiritüelizmle yaptı. Evet, evet, yine kötülük çiçekleriyle ilgili eseri buna en güzel örneklerden bir tanesi. Bundan da önce felsefi terimlerle metafizik kelimesini kullanmaya çekinmeden daha da ileriye gitmişti. Yani jenerik türden söz ediyoruz. Bir de metafizik var burada. Güzellikten ve iradeden söz ediyordu. Yani İstençten söz ediyordu. Türkçesi istenç, irade değil, istenç olması. Burada Chopinard çok daha ileriye gitmişti, ona göre aşk bu ruhani spiritüel düzenden çıkarak onun için çok temel olan bir alana konmuştu. Neydi bu? İnsanlığın sorunsalı olan üreme, yaratma sorunsalı. Freud'da ise itiraf edilmeyen bu cinsellik anne ve babanın aziz figürlerinin cinselleştirilmesinde ortaya çıkmıştı. Burada itkisel bir bağ, özneleri bağlar ve onların aşk hayatını belirler. Tabi aşk hayatı Freud'un yine kullandığı bir terim. Chopinard'dan sonra ses teması. Se manifeste et son admirateur Wagner. Wagner'de ortaya çıkar ki demiş şeydim bu değildi. Valkyrie'nin ikinci sahnesinden söz etti. Ben de Valkyrie'nin birinci sahnesinden söz edeceğim. Bu birinci sahnede mesela bir kız kardeşle erkek kardeş arasındaki aşk gerçekten çok büyük bir başyapıt. Ve ya da Parsifal'in ikinci sahnesinde, çünkü orada da bir baştan çıkarıcı anneyi oynar. Ve açık olarak anne şöyle der, ben sana baktım, çölde sana baktım, sen terk edildin vesaire. Gerçekten ensestin en uç noktası. Mutlak bir ensestten söz ediyoruz. Yani burada dışa vurumculuk ve gerçeküstücülük her biri cinsel itkiyi ortaya çıkarır ve bunu yaparken de özellikle de dışa vurumculuk bunu yaparken dizginlenemeyen bir şiirsel üretkenlik ortaya çıkarır. Bu aşamada Freud'un etkisi tabii ki belirleyicidir. İşte bu küçük paragrafta şunu söylemeye çalıştım. Bu düşüncelerin nasıl Chopinard'ı etkilediğini gösteriyorum. Tabii buna Nietzsche de ekleyebiliriz, Bergson'u da ekleyebiliriz ama Freud ve Chopinard'a bakacaksak sanatın tarihçesinde de etkileri olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu yüzden de itiraf edilemeyen özellikle aşk hayatındaki önemini anlatabiliriz. Oysa burada sorulması gereken bir başka soru daha var. Özellikle de estetik ve şiirsel estetikle ilgili. Şiirsel eylemde aşkla ilgili bir şeyler söz ettiğimizde şaşkınlık, hayranlık, dönüşüm, hatta yabancılaşma ifadeleri tanımlanır bir biçim değil midir? Benzer olmaları yaşamın yoğunluğunun artmasına eşlik etmiyor. Aşk olgusunun jenerik ya da cinsel açıklaması, ki ben de burada bir soru soruyorum aslında. Aşkın beraberinde getirdiği yaratıcı gücü ya da dahiyane ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacak şiirsel eylem gücünü tümden yok etmeli. Tabii bu aşkla şiir arasındaki mesafeyi de görmemiz gerekiyor. Tesadüfü, yani aşkla şiir arasındaki tesadüfi de temellendirmemiz gerekiyor. Hepsinden önce aşkın yaratıcı gücünü kurmamız gerekiyor. Alain buna değindi tabii ki dün. Tabii ben metnimi hazırlarken henüz onun konferansını dinlememiştim. Dolayısıyla bazı şeyleri tekrar ediyor olabilirim. Hatta Godard'dan alıntılar yapacağım. Benden evet, burada Platon'un şölenini sonradan yer edinmeye çalıştığımı düşünmeyin. Yani benim aşk metiyelerimi yapmamı beklemeyin. Yani burada aslında Jean-Luc Godard'ın çok güzel bir filmine ve Alamadi'nin kitabına atıfta bulunuyor. Bu muhteşem Şölen isimli eserde. Şölen yanlış kelimesi. Şölen değil aslında. Toplantı aslında, içki masası aslında demek, içki masası. O justement dans cette extraordinaire symposium. Evet, bu banquet de olağanüstü. Qui se lit aujourd'hui, peut-on dire comme un grand film. Bir film gibi okuyabildiğimiz bir eserde. Şunu söyleyebiliriz, karakterler, ana karakterler, yan karakterler, dekorlar, hareketler kadar net ve canlı ki. Burada aşktan en son söz eden kişi Sokrates'in kendisidir. Daha başka bir kişi daha söz eder. Ama Alcibiade Sokrates'ten söz eder, aşktan söz etmez. Sokrates aslında konuşmasında güzelliğin bilimini saygı duruşa davet eder ve metiye düzer. Burada mutlak güzellikten bahseder. Evet. Güzellik mutlak güzelliğin biliminden söz eder. Mutlak güzelliğin bilimine saygıdan bahseder. İşte dahi Platon bizi bu anlamda aşk üzerinde bu noktaya getiriyor. Evet, buradan bir alıntı yapmak istiyorum. Belki de size yapacağım son alıntı olacak ama gerçekten çok güzel ve eserin belki de en kilit noktası. Demek ki insan doğru düşüncelerle gençlik sevdasının sayesinde dünya gerçeklerinin üstüne çıktı mı? Bu güzelliği görmeye başlar. O zaman artık neredeyse sevginin yüce sırlarına erişmiştir. Sevgi konusunda ister tek başına, ister bir kılavuzla ilerleyeceğin doğru yolu bulur. Bu dünyanın güzelliklerinden başlayacaksın. Hiç durmadan, basamak basamak yüce güzelliğe yüceleceksin. Bir güzel bedenden ikisine, ikisinden bütün güzel bedenlere, sonra güzel bedenlerden güzel işlere, güzel işlerden güzel bilgilere, güzel bilgilerden de sonunda bir tek bilgiye varacaksın. Bu bilgi de o tek başına var olan salt güzellik. Ve böylece salt güzelliği tanımış olacaksın. İşte alıntının sonuna geldik. Burada bu bölümde aslında bir hareket var. Yükselen bir hareket. O da aşka has yükselen bir hareket. Ama burada Sokrates'in bu söyleminde yukarıda bahsettiğim o seksin inkarını da aramaya çalışmayın. Burada aşkın yaygın alim yaklaşımı adını verdiğim inkarı aramayın. Ama tek tanrılı yüzyıllara iz bırakacak bu cinselliğin inkarı olmaksızın önemli prototiplerden bir tane var. Yani Hristiyanlıkta da gördüğümüz bir şey aslında Platon'un bu metni aslında cinsellikle ilgili şeyler konusunda yazılmış en iffetsiz, en edepsiz metinlerden bir tanesi. Burada aşk üzerinde yapılan tek tanrılı söylemlerin katı alanında değiliz. Sokrates'in değindiği aşk hareketi kendindeki güzelliği tanımaya izin veren bilime erişme amacını taşıyor. Burada şunu bilmek gerekiyor. Bu aşk hareketi, Sokrates'in tanımladığı bu aşk hareketi aslında aşkın yaratıcı gücü olarak adlandırdığını tanımlamaya çalışan hareketten çok farklı. Başka bir hareket. Başka bir hareket türünden söz ediyor Sokrates. Yani ruhun, pedagojinin ya da eğitiminin programı anlamına gelen aşamalı bir hareket. Oysa aşkın yaratıcı gücünde bir yoğun bozulma var. Kendinden farklı bir bozulma. Trouve un écho immédiat kendine yönelik narsistik bir aşkta yankı buluyor. Yani sevgilinin ötekinin karşısında kendi içinde bir şeylerin titrediğini hissederiz. Ya tüm aşk yaraları aslında narsistik yaralardır ya da tüm aşk sevinçleri yine narsistik sevinçlerdir. La perception de l'amour s'aiguise. Aşığın algısı keskinleşir, duyuları genişler. Mutluyken bir şeyleri başkalarının görmediği gibi görür. Mutsuzken ki onun etrafındaki dünya tamamen karanlık renklere bürünür. Ve de var olmanın hakikatinin öteki yüzünü gösterir. Aşkla dönüşen sıradan insan hassas, incinebilir olur. Ama aynı zamanda aydınlanan kişi olur. Yani vizyonunu aktarmak için sahip olduğundan daha düşük imkanlara sahip ama kendi öz varlığına aşık dahiden de daha altta olmayan bu aydınlanan insan olur. Mesela bir Beethoven. Yani sıradan aşık insan Beethoven'den daha düşük bir seviyede. Evet, iki kuruşluk şarkıların dile getirdikleri bu aşk saçmalığı aslında en saygı değerdir. Tabii ki yaratıcı güçtür ama kötü mektuplarla, elektronik mesajlarla, kaçamaklı, imla hatalı, gramer hatalı, sıkıcı şiirlerin alıntılanması ya da aptal şarkıların dünyada milyonlarca insan tarafından dinlenen şapşal şarkı sözlerinin paylaşımları. Yani bunlar öteki yüzlerdir. Lacan aşkla alay etmiştir. Televizyon ismini taşıyan ve benim çevirisini yaptığım Lacan eserinde ki benim yaptığım tek Lacan çevirisidir. Bir zamanlar için harfleri değiştirerek oluşturulan başka bir sözcük. Aynı harfler. Ünye, yani sıkıntı anlamına gelen ennui kelimesinden ünyen birleştiren kelimesini yaratmıştı. Geçsel. Yani birleşme, aşka ait birleşme sıkıcı bir şey. Sıkıntı. Can sıkıcı bir şey. Anlamsız. Ünye, ennui. Aynı zamanda şairlerin hayranıydı, gerçek üstlerin hayranıydı. Sınırsız aşkın şarkını söyleyen bu kişilere aşık olmuş. Ama şair başta olmak üzere bütün bu sanatçılar aşkı en iyi anlatan olmakla kalmıyor. Judith'in de çok büyük yazarlardan alıntılar yaptığını da biliyoruz. Ona da söylediği gibi şairin kendisi bütün yaşayan varlıklar arasında aslında aşkı en iyi anlatan olmakla kalmıyor. Aynı zamanda varlığını ötekilerden ve dünyadan ve hatta neşelerden gelen talepleri duygulu bir alıcı kılan ve bunları şiir, tablo ya da şarkı yapan kişi aynı zamanda. Sanatsal yaratının aşk ile analojisi bu kadar da sınırlı değil. Sanatçı yapma hareketiyle aşk arzu etkisiyle çalışsın ya da çalışmasın. Tabii ki bu itki içerisinde ise aşık olarak hareket ediyor. Bir kelimeden, bir müzikal fikirden etkileniyor, hayal gücünü tetikliyor, yaratıcı bir tufan içinde bir aşığın dönüştüğü gibi değişiyor. Ben burada size çok büyük bir yazara, Mallarmé'ye göndermek isterim. O da yazılarında, eserlerinde Türkçe'ye çevrilmedi ne yazık ki bu eserler. Bundan bahseder işte, tam da bundan söz eder. Bir kelimeden etkilenir, bir müzikal fikirden etkilenir. Onlar hayal gücünü etkisine altına alır ve yaratıcı bir tufan oluşturur. Ve işte o zaman harekete geçer. Bu tufan içerisinde aşkın dönüştüğü gibi kendi de değişir ve dönüşür. Yani burada gerçek bir analoji var. Bu süreçte mutluluk ve acı anları bir birbirini takip eder. Eserse tamamlandığında aslında yaratma ateşini ki geçici kaçamak bir zaman için durdurulacak. Belki burada kibirde konuşmanın sonuna geliyorum. Teoride aşkla ilgili söylenecek belki hiçbir şey yok. Ama şiirsel olarak ya da sanatsal olarak sadece konunun dipsiz olduğunu söylemek yetmiyor. Aynı zamanda subjektum yani aşk sanatsal yaratının öznesi. Ünlü tasavvufları da burada hatırlamak gerekiyor. İbn Arabi, Mevlana. Daha az tanınanları da var tabi. Ben onları ünlü Gazali değil, erkek kardeşi olan Ahmet Gazali'yi incelemeye çalıştım. Yazdığım metinleri ele aldım. Canlı alev inceledim. Saint Jean de la Croix mesela. Ve onun gibi birçok kişi, birçok tasavvuf aşkla ilgili yazdılar. Ve bunu yazarken de aşık bir halde yazdılar. Aşk haliyle yazdılar. Onları aslında kendimizi kaybetmek için okuyoruz. Anlamak için değil. Büyük okyanusta kendimizi kaybetmek istiyoruz. Çünkü ne psikanalitik ne de felsefi hiçbir yıkımın etki edemeyeceği kadar büyük bir okyanustan söz ediyoruz. Her bir akıntıda, her bir eserde, rüzgarda biz bunları hissederiz ve kendimizi kaybederiz. Aşkın Tanrı ile ilişkisi, yani burada her iki anlamda söylüyorum. Tanrı aşkı ve Tanrı'nın bize duyduğu aşk, günümüzde Tanrı'nın görmezden gelindiği, günümüzde siyasi tekniklerde gerekçe olarak kullanılıyor, hem coğrafi olarak hem siyasi olarak. İşte tasavvufların bu büyük metinleri günümüzde aslında aşk alanının en ileri keşfini, en ileri incelemesini sunuyor bize. İbn Arabi'yi okuduğumuz zaman cinselliğin bir inkarı yok, tam tersinde. Evet, burada da birkaç kelimeyle, melankolik, hüzünlü birkaç kelimeyle konuşmama söz vermek istiyorum. Evet, söyleyecek hiçbir şey yok. Okumak lazım, yorumlamak lazım. Arzu ediyorsak, diğerleriyle paylaşmak lazım. Aşkla paylaşmak lazım. Aşkın içindeki dostlukla paylaşmak ya da aşk olmadan dostlukla paylaşmak lazım. Bu hassas, kırılgan, pek de iyi tanımayan arkadaşlıkla, tutkuyla paylaşmak lazım. Felsefe tutkunu, bu ender duyulmamış. Sevmek tutkunu insanlarla paylaşmak lazım. Ve bunu yaparken de belki bilinenin zararlı olacak şekilde yapmak lazım. İlk gelen, karşına çıkan aşkla ilgili bilinmeyeni paylaşmak. Bu felsefi söyleşilerin söyleşilerde olmayan ilk gelen de çok güzel bir şey vardır. Aşk ilk gelen olmaktır. Koşulsuz ifade edelim. Koşulsuz ifade edelim. Bunun bir iki şey söyleyecek falan vardır. Bir iki soru alalım. Hızlı cevap verelim. Bir iki soru alalım. Eğer sonra 5 dakikalar da kısa olursa çok çabuk cevap veririm ben. Hazır cevabımdır hani. Pat diye söyledim. Bir tane soru alalım. Şu sorudan sonra sorumluya geçeceğiz. Je réponds très vite, c'est dit. Si la question est courte, je réponds en deux mots. Merhaba. Herkese merhaba. Schopenhauer'un Virtuallif, yani yaşam istenci kavramının temelinden bakarak, Deniz Soysal'ın Schopenhauer'da Ölüm ve Ölüm Korkusu üzerine adlı yazılarını okurken, o yazıların arasında yaşamak için çıldırdığımız burada, yalnızca her an değişip duran, şimdiden ibaret olan ve şimdi sona eren bir hayattan bahsediyorum. Ben mi yazdım bunu? Hayır, beni sorsa. Kulumuz aşk ve aşkın metafiziği olduğu için sormak istediğim soru şu. Aşkın şimdiye katkısı nedir? Yani radikal şimdime aşkı barındırmam için bana nasıl bir sebep sunuyorsunuz? Çok güzel bir soru yani. Aşkın şimdiye katkısı, evet o. Yani aslında bir olay olarak aşk olması. Olan yani bir başlangıç o. Başlangıç olarak aşk. Bir başlangıç, zaten aşkın başlangıcı zaten biliyorsunuz. Başlangıcı ve sonu en etkili anlarıdır yani. Başlangıcı çok etkili. Şimdisi aşkı, onun olaylılığı, olaylılığı diyebilirim. Olay olması, olay olması ve geleceğe açıklıyor. Şimdi nasıl geleceğe açıksa, aşkın kendisi şimdi oluyor ve geleceğe açıklıyor diyebilirim. Kısa cevap. Yoksa çok uzatabilirim yani. Hani, evet. Bir soru daha olabilir. Yoksa açık oturumda da ben tabii konuşuyorum. Çok gecikildiği için yani. Yoksa çok güzel konuşuyorduk yani. Ben kaçmıyorum. Siz mi soracaksınız? Siz. Soru mu soracaksınız? Ama finim. Gülpa. Dök istiyorum. Şu anki konuşmayla doğrudan bağlantılı olduğu için şimdi sormak istedim. Hani bu sizin dediğiniz aşkın bencil olması işte narsistik değil de birleşmenin sıkıntılı olması durumu ve hani bizdeki hani meşk olduğu zaman aşkın yok olması durumu ve mesela Fuzuli'de işte Mecnun'un kendi içinde yaşaması ve Leyla'dan ayrı yaşaması durumu aslında şey mi bu narsistik içinde bu sevilen maşuk diye bir şey yoktur diyebilir miyiz yani? Evet. Şimdi hem batıda hem doğuda. Evet, anladım. Evet. Yani dün de değinmeye çalıştım. Aslında hani bir divan edebiyatındaki ya da işte efsanelerin divan edebiyatında ya da İran edebiyatında falan Arap edebiyatında ele alınmasındaki aslında bazen tasarrufi aşka çok benziyor. Bazen de onlar zaten aslında. Onları tam karıştırmamak lazım. Ama tasarrufi aşkta kavuşma var aslında. Oluyor. Kavuşma zaten amaç. Kavuşma aslında feda halinde oluyor. Yani aslında yok olarak kavuşuyorsunuz. Ama yok olmanın orada pozitif bir anlamı var. Feda hali pozitif bir şey aslında. Ona biliyorsun Bekir Anlar'ı. Yani devamlılık gayri. Erenler Bilmaz gazeteler bir diye devamlı baki olur Bekir Anlar. Ama aynı zamanda feda. Yani bu aslında bazen hatta ölüm diyorlar buna. Bu sevgi falan ölümden bahsediyor aslında. Yani bunu o anlamda kullanıyor. Bir terim daha var ki tasavvufta çok kullanılıyor. İbn Arabi'nin bir terimi aslında. Terimi. Heva. Heva terimi çok önemli. Heva'da düşüş var çünkü. Düşüş hali. Bir düşüş. Bir yükselme de değil. Düşüş hali. Heva hali. Bu da aşkı tanımlayan önemli sıfatlardan biri yani şeyde. Diyebiliriz ki bütün bu alanı alırsak bu batıdan da çok örnek veririz. Batı mistiğinden, Yahudi mistiğinden çok güzel örnekler birbirine çok yakın aslında. Çünkü tek tanrıcı çizgiler şeyler gönderirse aslında bağlantı var. Bütün bunlardan şey çıkmıyor. Hani güncel aşkta, bizim yaşadığımız aşkta hani mutsuz olmak iyidir falan bir şey çıkmıyor. Öyle bir şey anlamak lazım. Aşk bir şey, yaratı aslında, bir macera, geleceğe açık bir olgu ve kolay bir şey değil, onu söylüyor bunlar. Kolay bir şey değil, yoğun bir şey. Yoğun bir şeyde değişiklikler olabilir. Kavuştuğunuzu sanırsınız ama kavuşmazsınız, bir kavuşursunuz, bir kaybedersiniz. Bunları anlatıyor, aşkın gerçeğini aslında şiirsel bir şekilde anlatıyor ama şeyin bir övgüsü yok yani. Hani mutsuz olun, mutsuz olursanız daha iyi olur falan gibi bir şey yok. Yani kısa. Bence duralım şimdi, değil mi? Güzel. Bitti zaten.